وہی رنگ ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد ہے خدا آیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو تمہیں حاکم بنایا چمچے جہاں صدی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا ناتا آیا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو فیوا آیا کرو قسمت عطا آیا کرو قسمت عطا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ارے اے خدا کے بندو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو چلا مشکل در روزہ تجھے ہم دے ہیں خدایا، وہی رب ہے